یک شاخه گل، برنامه شماره 381. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، مهندس همایون خرم و برزنده در بیات زند تنظیم گردیده. آهنگ مرزون از مهندس همایون خرم، اشعار از عراقی و اطهری، گوینده روشنک. عاشقم سوختم وا بگذارید مرا، عاشقم سوختم وا بگذارید مرا، لحظه ای با دل شیدا بگذارید مرا. عاقلان راه سلامت به شما ارزانی، من که مجنونم و رسوا بگذارید مرا، من که مجنونم و رسوا بگذارید مرا. در افتاده ام از پا دیگر ای همسفران، من در افتاده ام از پا دیگر ای همسفران، ببرید از من و تنها بگذارید مرا. خسته و کوفته از شور و شر زندگیم، یک دم آسوده ز قوغا بگذارید مرا. کشید کار ز تنهایم به شیدایی کشید کار ز تنهایم به شیدایی ندانم این همه قدم ندانم این همه قدم چون کشم به تنهایی یا جانم Thank you. زبد که داد قلم شرح سرنوشت فرادون جانا بس که داید قلم شرح سر نوشت فراق دوست ز سر نوشت قلم نام گشت سودایی جانم خوش بود اگر عمر رفته بازایی یا عزیزم زاد بس بود دیدم چنان که گوشه دامن به خون نیارد یا Yo اما جانم سرنوشت من و دل بی سر و سامانی بود سرنوشت من و دل بی سر و سامانی بود به قضا و قدر اینجا بگذاری مرا دل دیوانه عاشق نشود پند پذیر بهتران است به خود وا بگذاری مرا بهتران است به خود وا بگذاری مرا شاخ گل شماره 381